Kutuplardaki sıcak yürekler. Yerdeki karlara pençeleriyle basarak küçük burnunu yuvadan dışarı doğru uzattığında soğuk rüzgar gözlerini yaktı. İçine çektiği soğuk havayla birlikte titredi ve o sırada pençeleriyle bir an için kara tutunamayıp geriye yuvanın içine doğru kaydı. En az onun kadar dışarı çıkmak için istekli olan kardeşine çarparak yere düştü. Ancak ikisi de buna aldırmadan birbiriyle oynamaya devam ettiler. Bazen bir tünel gibi uzun yuvalarından dışarı çıkmak için yeniden karlara tutunmaya çalıştılar ama nafile. Kısa bir süre sonra anne kutup ayısı yanlarına geldiğinde ikisi de açlıklarını hissederek oyunu bıraktı ve gözlerini kocaman bir şekilde açarak annelerine umutla baktılar. Ancak yorgun ve çaresiz bir şekilde yanlarına gelen anne kutup ayısının onlara verecek hiçbir şeyi yoktu. Yavrulardan biri acı bir şekilde inledi. Öbürü ise annesinin sıcaklığını hissetmek için ona doğru sokuldu. Aileleri ikisini de "Sorun yok, ben buradayım, anneniz burada" demek istiyormuş gibi yaladı. Fakat içinde yavrularına duyduğu sevgiyle birlikte onları kaybetme korkusunu da derinden hissediyordu anne ayı. Böyle giderse ikisinin de en güçlüsünün hayatta kalacağını, belki de bu zor koşullar yüzünden iki yavrusunu da kaybedebileceğini biliyordu. Doğanın kanunuydu bu. Sadece en güçlüler yaşamını sürdürürdü. Oysa uzun yıllardır asla değişemez sanılan doğanın kanunlarında bir farklılık vardı. Anne ayı bunu hissedebiliyordu. Havalar ısınıyor, kocaman buzul parçaları eriyor, avladığı fokların sayısı giderek azalıyordu. Günden güne hayatta kalmak, yavrularını beslemek ve büyütmek gittikçe zorlaşıyordu. Birkaç yıl önce kaybettiği eski yavrularını düşünmek gözlerini yaşarttı. Onların hiçbiri bu zor koşullara karşı dayanamamış, kısacık ömürlerinin ardından hayata gözlerini yummuşlardı. Anne ayı canından çok sevdiği iki yavrusuna zayıflığını göstermemek, yanlarında güçlü durabilmek için yüzünü yavrularından ters tarafa çevirdi. Anneleri nihayet yeni bir av yakalamak için şansını yeniden denemeye gittiğinde iki yavru yuvada yalnızdılar. Biri başını kaldırmış, yuvadan dışarı açılan, az evvel annelerinin geçip gittiği boşluğa bakarken öbürü bir köşede büzüşmüş, açlığından ve yorgunluğundan ötürü tüm enerjisini kaybetmişti. Hala biraz daha dayanma gücü olan yavru, kardeşinin yanına doğru geldi, burnunu ona doğru yaklaştırarak kokusunu içine çekti. Ne zaman gelecekti anneleri? İkisi de bilmiyordu bu sorunun cevabını. Yavru kutup ayısı geri dönüp tekrar yukarı baktı. Sanki yuvalarından çıktığında tüm sorunları çözülecekmiş gibi buradan çıkmak için gösterdiği çabayı uzun zamandır sürdürüyordu. Her seferinde biraz daha yaklaşıyordu hedefine ama şimdiye kadar hiç başarılı olamamıştı. Dışarıda onun neleri beklediğinden hiç haberi olmayan küçük masum yavru, sorunların çözümünün böyle olmadığının farkında bile değildi. O sadece içgüdülerini dinliyordu. Ufak pençeleriyle kara tutunmaya çalıştı, kaydı ve düştü. Bir daha, bir daha ve bir daha denedi. En sonunda pençesini son kez saplayıp kendisini yukarı çektiğinde başarmıştı. İlk başta ne yaptığını inanamadı ve geri yuvasının içindeki karanlığa çevirdi bakışlarını. Sonra biraz daha çekinerek etrafını inceledi ve yavaş yavaş ürkek adımlarla ilerledi. Tam o sırada gözlerinin önünden hızla bir kar tavşanı geçti ve az ileride durdu. Yavru ayının tüm ilgisi bir anda tavşan üzerinde toplanmıştı. Hemen tavşana yaklaşmak için bir adım attı. Kar tavşanı ise ondan biraz daha uzaklaşıp yeniden olduğu yerde durdu. Yavru ayı yaklaştıkça o uzaklaşıyordu. Kendini bu oyuna iyice kaptıran yavru ayı, karlar üzerinde seke seke ilerleyen kar tavşanını kovalarken uzun bir süre koştu. Tavşan gözden kaybolduğunda durdu ve etrafına bakındı. Nerede olduğunu bilmiyordu. Yuvasından hayli uzaklaşmıştı. Ne yapacağını bilmeden kaygılı gözlerle başını bir o yana bir bu yana çevirdi ve annesine seslendi umutsuzca. Kimsecikler yoktu. Bir cevap alamayan ve kimseden yardım da bulamayan yavru kutup ayısı nereye gittiğini bilmeden uzunca bir süre yürümeye devam etti. Sadece uzaklardan ulumalar, tanımadığı hayvanların tuhaf sesleri duyuluyordu. Bu sesler içini ürpertti. Yuvasına yaklaşıyor mu, yoksa gittikçe ailesinden uzaklaşıyor muydu acaba? Bu kuşku içini yiyip bitiriyor, her adımda korkusu daha da büyüyordu. Evinden bu kadar uzaklaştığı için kendine kızıyordu. Çaresizce annesine seslenerek yürüdü, yürüdü, yürüdü. Güneş gitgide alçaldı. Bir tepeyi daha aştığında karşısında daha önce hiç görmediği birine rastladı. Üstündeki koyu renk giysileriyle bembeyaz karların arasında çok rahat göze çarpan, kat kat giyinmesinden ötürü olduğundan çok daha iri görünen, beresi ve atkısı yüzünü kapatmış genç bir adamdı bu. Küçük yavruyu görmüş olacak ki durdu ve bir süre uzaktan inceledi onu. Yavru arı karşısındaki adama güvenip güvenemeyeceğini kestiremiyordu. Ama o kadar bitkin düşmüştü ki onu aldırmadan olduğu yerde çöktü ve yere uzandı. Uzun süredir açtı, güçsüzdü ve yürümekten yorulmuştu. Kürkü onu yeterince sıcak tutmaya yetmiyordu. Gözleri kapanmak üzereyken güneşin batmadan önceki son ışıkları yüzüne vuruyordu. Derken bir gölge üzerini örttü. İki elin onu havaya kaldırdığını hissetti. Takati tükenmiş olan yavru kutup ayısı bu ellere karşı koyamayarak gözlerini yumdu. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Burak bulabileceği boş bir odada olup olmadığını sorarken bir yandan da köhne pansiyonun içini inceliyordu. Girişe koyulan sandalyeler yıpranmış ve renkleri solmuş, duvarlar yer yer sararmıştı. Fakat buna rağmen içerisi temizdi. Hala soğuk havada yapmak zorunda kaldığı uzun yürüyüşün etkisi altında olan Burak tir tir titriyordu. Bu onu Kanada'ya ilk gelişiydi. Geldiği andan beri oradan oraya koşturup dururken neredeyse düşünebileceği tek şey havanın ne kadar soğuk olduğuydu. Havalanından ayrılırken zaten önceden rezervasyon yaptığı otele gitmek için bir taksi çağırmayı düşünmüş ama son anda vazgeçip metroya binerek kendi başına gitmeyi ve bunu yaparken de etrafı keşfetmeye karar vermişti. Ancak yanlışlıkla gitmesi gereken yerden bir hayli uzağa gitmiş, soğuk havada etrafta dolaşırken otelini bulamamıştı. Nihayet bir taksiyi durdurup navigasyon uygulamasıyla gideceği yeri taksi şoförüne göstermiş ve otelin önüne varmıştı. Lakin buz gibi soğuk havada bir oraya bir buraya giderek sürdürdüğü macerası bununla da bitmemişti. Otelin resepsiyonunda rezervasyonunu teyit ettirirken yanlış bir tarihe rezervasyon yaptırdığını öğrendi. Ve bu zaten epey yorgun olan Burak'ın omuzlarına bir başka yük daha bindirdi. Yanlış tarihlere yaptığı bu rezervasyonu iptal ettikten sonra o gün kalabileceği boş odalarının olup olmadığını sordu. Maalesef ki aldığı cevap onu hayal kırıklığına uğratan bir hayır oldu. Yakınlardaki bir kış sporları organizasyonları nedeniyle uzak otellerde bile yer kalmamıştı. Akşamüstü giderek daha da soğuyan sokaklarda bir süre daha kalacak bir yer araması gerekmişti. En sonunda navigasyon onu bulunduğu yere yakın, gecelik ücreti ucuz, ancak bayağı eski bir bina olduğu dışarıdan bakıldığında belli olan bu pansiyona getirdi işte. Ona verdikleri odanın anahtarını alarak hemen üst kattaki odasına çıktı ve üzerine beyaz örtüler serilmiş alçak yatağa kendini attı. Oda pek büyük değildi. İki sandalye, bir dolap ve yatağın yanı başında duran konsol odanın içinde hareket etmek için çok az boş alan bırakıyordu. Fakat Burak bunların hiçbirini önemsemeyecek kadar yorgun düşmüştü. Yatağa kendini attı. Ertesi gün kahvaltısını pansiyonun sahipleriyle birlikte yaptı. Pansiyonun sahibi yaşlı bir çiftti ve gerçekten de çok sıcakkanlı ve nazik insanlardı. Burak'ın onlara çabucak içi ısınmış, birçok konudan konuşur olmuşlardı. Kahvaltı sofralarında yemeklerini yerken Burak'a Burak'ı ziyaretinin sebebini sorduklarında genç adam bir an için durakladı. Onlara sadece Kanada'nın çok merak ettiği bir ülke olduğunu ve buradaki doğal yaşamı daha yakından görmek istediğini söyledi. Yaşlı çift onun konuşurken yaptığı küçük duraksamalarını ve arada sırada onları dinlemeyip dalıp gittiğini hissedememişti. Sürekli buraya gelmekle ne iyi ettiğinden, buradaki yaşamın güzelliğinden bahsediyorlardı. Uzun yıllar daha kalabalık bir şehirde, sabahlı akşamlı çalışan ve yorgunluktan birbirlerinin yüzlerine bakamayan bu iki insan, emekli olduktan sonra daha sakin ve bir o kadar da huzurlu olan bu yere taşınmış ve hayallerindeki küçük pansiyonu böylece açabilmişler. Ancak Burak'ın bunların hiçbiriyle ilgilendiği yoktu. Buraya gelişinin asıl sebebini düşünüyordu o sıra. Birkaç yıl önce kaybettiği babasını. Yaşlı çifte söyledikleri kendisinin değil, babasının merakı, buradaki doğayı ve canlıları gözlemlemek babasının hayaliydi. Bir biyoloji öğretmeni olan babası, doğadaki yaşama son derece ilgi duyan, gerçekleştirmeyi hedeflediği birçok hayali olan ve bunların peşinden koşmaktan çekinmeyen biriydi. Tatillerinde evde oturup yatmaktan ya da memleketinde köyüne gitmektense çoğu zaman çok daha sıra dışı planları olurdu. Kanguruları daha yakından görmek için Avustralya'ya gitmek ya da safari turuna çıkmak gibi. Burak babasıyla yaptığı bu gezilerdeki anılarını anımsayınca gülümsedi ve hafifçe kıkırdadı. Kutuplara gitmek, kutup ikliminin soğuğunu iliklerinde hissetmek ve oralarda yaşayan binbir çeşit beyaz elbiseli canlıyı görmek. Babasının hasta yatağına düşmeden önce yaptığı son sıra dışı seyahat planı olmuştu. Ne yazık ki bu planı gerçekleştirememişti. Şimdi babasının son arzusunu onun yerine gerçekleştirmek için burada olan Burak, babasıyla olan mutlu anlarının yanında kalbinde onun hayallerini de taşıyordu. Burak onlara pansiyondan biraz uzaklaşıp bir yürüyüş yapmak istediğini, yanındaki fotoğraf makinesiyle birkaç fotoğraf çekeceğini söyledi. Yaşlı kadın lokmasını bitirir bitirmez bunun tehlikeli olduğunu, bulundukları yerin şehir merkezinden bir hayli uzakta kaldığını, çok uzağa gitmemesi gerektiğini söyledi. Sonra bundan yaklaşık 7-8 yıl önce buraya ilk geldikleri zamanlar yaşanan bir olayı anlattı. Buralarda yaşayan birkaç genç adam karşıki tepeyi aşarak kasabadan uzaklaşmış, sırf eğlencesine silahlarını yanlarına alarak avlanmaya, birkaç tavşan vurmaya gitmişlerdi. Ancak dönüşte üzerlerine bir ayı saldırmış ve içlerinden birini öldürmüştü. Diğerleri ise ayıyı tüfekle vurarak kaçmayı başarmışlardı. Kaçmayı başaran gençler ayıyı öldürememiş fakat birkaç gün sonra aynı yere geri döndüklerinde kutup ayısının ölüsünü de yakınlarda bulmuşlardı. Ağır yaralanan kutup ayısı pek fazla dayanamamış olmalıydı. Bu hikayenin ardından Burak'ın içi tedirgin olmuştu. Yaşlı kadının eşi endişeye gerek olmadığını, buralarda o olaydan beri uzun zamandır kutup ayısı görülmediğini, hatta komşularının hala tavşan avlamaya arada sırada gidip geldiklerini, kimseye bir şey olmadığını söyleyerek onu rahatlattı. Kutup ayılarının sayısının giderek azaldığını, sıcaklıkların artıp buzulların erimesiyle yiyecek ve barınacak yer bulmakta zorlandıklarını söyledi. Bu sözlerle birlikte korkusu gitgide azalan Burak, yaşlı adamın ona teklif ettiği tüfeği alarak fazla uzaklaşmadan küçük bir gezintiye çıkmaya ikna oldu. Yaşlı adam eğer çekiniyorsa onunla birlikte gitmesi için tanıdıklarından birine sorabileceğini söyledi. Fakat Burak yalnız olmak istediği için tek başıma giderim ne olacak diye düşünerek başkasıyla gitmeyi gururuna yediremediği için belki de bu teklifi reddetti. Ertesi gün yanına bir fotoğraf makinesi, soğuktan korunmak için kalın giysiler ve büyük sırt çantasını alarak buraya özgü birkaç canlının şanslıysa bir baykuş ya da tilkinin fotoğrafını çekmek üzere kaldığı pansiyondan ayrıldı. Her ihtimale karşı pansiyon sahibi yaşlı çiftin ona teklif ettiği tüfeği de yanına aldı. Yürüdükçe insanlardan, kalabalıklardan uzaklaştı. Ortalık sessizleşti. Botlarının kara girip çıkmasından başka hiçbir sesi duymaz oldu. Burak hayretle yerde bitkin bir şekilde uzanmış beyaz kürküyle karların arasında kaybolan yavruya baktı. Hemen olduğu yerde durdu ve yavaşça dizlerinin üzerine çöktü. Sessizce boynundaki kamerasını gözlerine getirerek yavru kutup ayısının fotoğraflarını çekti. Henüz daha bir iki fotoğraf çekmişti ki durdu. Acaba tehlikede miyim diye düşündü. Sahi yavrusu burada tek başınayken annesi neredeydi? Yavru ayının annesi buralarda bir yerlerden çıkıp hemen üstüne atılabilirdi belki. Tam uzaklaşmaya karar vererek kamerasını indirmişti ki yavru ayıya son bir kez baktı. Masum yavru hiç kıpırdamadan sessizce uzanmıştı bembeyaz karların üzerine. Onu o halde görünce Burak'ın içi acıdı. Fakat burada daha fazla duramayacağını biliyordu. Başını salladı. Saçmalama, o sadece bir kutup ayısı. Onu olduğu gibi bırak ve geri dön diye ona fısıldayan mantığının sesini dinledi ve arkasına bakmadan yavru ayının tersi yönde bir sürü yürüdü. Tehlikede olduğunu söyleyen, kaldığı pansiyona geri dönmesini fısıldayan içindeki sesin bitmek bilmeyen telkinlerine karşı bedeni aynı şekilde cevap veremiyor, ağır ağır ayaklarını sürüye sürüye atıyordu adımlarını. Derken uzaklardan kurt ulumaları kulağına çalındı. Duyar duymaz endişeyle başını yavru ayıyı gördüğü yere doğru çevirdi. Hala görebiliyordu onu. Kılını kıpırdatmamıştı o gitti gideli. Durdu, derin bir nefes aldı ve son kararını vererek yavru ayının yanına döndü. Küçük yavru bedeninde bir sıcaklık ve hemen ardından kurumuş dudaklarında birkaç damla su hissetti. Güçlü kollar pek de hafif olmayan bedenini kaldırdı. Gözlerini hafifçe araladı ancak uzun süren yolculuğunun ve kayboluş macerasının verdiği yorgunluk sıcak kollar arasına alınmanın rahatlığıyla birleşince derin bir uykuya dalmaktan kendini alamadı. İlk başta yavru ayıyla ne yapacağını bilmeyen Burak, onu kasabaya götürmeye karar verdi. Uzun bir süredir annesinden ayrı olduğu belliydi. Aç, susuz ve yorgun düşmüştü. Annesi ölmüş bile olabilirdi. Burak yaptığının ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyordu fakat yavru kutup ayısını bu durumdan kurtarmanın başka bir yolu yoktu. Çantasından bir şeyler çıkarıp onu birazcık besleyip de yine orada bıraksa güvende olduğunu, birkaç saat sonra aynı vaziyette bitap düşmüş bir halde karlara uzanmayacağını nereden bilecekti? Böylece yaptığının en doğru şey olduğuna kendini inandırmıştı. Hızlı adımlarla kasabaya doğru yürüyordu. O sırada yavru kutup ayısı uykusundan Burak'a iyice sokulmuş, yüzünü montuna gömmüştü. Kucağındaki yavrunun sevimliliği Burak'ın yüzünü güldürdü. Onu orada yalnız bırakmayıp yanına aldığı için pişman olmadığını, aksine onu kolları arasında tutabildiği için mutlu olduğunu hissetti. Fakat bu tatlı yürüyüş pek de uzun sürmeyecekti. Burak'ın soğuktan donmak üzere olan kirpiklerinin altından gözleri, önlerindeki karla kaplı tepenin üzerinde duran, uzakta beyaz, silik bir figür seçti. Kucağına aldığı, az önceye kadar mışıl mışıl uyuyan yavru ayı aniden kıpırdandı ve onu yerinde tutmak isteyen kollara karşı direnerek kendini karların üzerine attı. Burak gözlerini yavru ayıdan ayırıp bakışlarını tekrar tepeye çevirdiğinde artık kimsenin üstünde kalın kar örtüsünden başka bir şey olmadığını ve kocaman, öfkeli bir kutup ayısının onlara doğru koştuğunu gördü. Burak bir anda gelişen bu durum karşısında ne yapacağını şaşırmıştı. Sadece geriye doğru korkuyla bir adım atabildi. Ne yapsa artık onun için çok geç olduğunu düşünüyordu ki aralarında sadece birkaç metre kala anne ayı durdu ve yavrusuna baktı. Küçük yavru, annesi ve ona yardım eden bu genç adam arasındaki tüm bu gerginlikten habersizmişçesine annesine doğru sevinçle koştu. Bir daha asla göremeyeceğini sandığı annesini bulmanın mutluluğuyla korkusunu içine çekti. Fakat Burak için korku dolu anlar henüz sonlanmış değildi. Elini belindeki tüfeğe götürdü. Ancak bunun başarısız bir girişim olacağını düşünerek vazgeçti. Aralarındaki mesafe çok azdı. Tüfeği çekip anne ayıyı vurması mümkün değildi. O bunu yapana kadar önündeki yetişkin kutup ayısı eğer bu planı sezerse onu kolayca alt edebilirdi. Üstelik vurabilir miydi onu? Bir anne ve yavrusunun buluşmasını böyle acımasızca bitirebilir miydi? Bir an için vicdanını yokladı. Cevabı açıktı. Zorunda kalırsa evet bunu yapabilirdi. Lakin şartlar ondan yana değildi. Çünkü canı bağışlanacak olan önünde duran güçlü ve heybetli yetişkin kutup ayısı değil, kendisiydi. Elini yavaşça tekrar belindeki tüfeğe attı. Ellerinin değdiği soğuk metali sıkıca tuttu ve yerinden çekti. O ana kadar yavrusuyla ilgilenen, onun iyi olup olmadığını kontrol eden anne, genç adamın varlığını unutmamıştı. Bu hareketliliği sezen anne ayı, Burak'ın üzerine atıldı. Büyük bir korku ve endişe içinde olan Burak, can havliyle geriye doğru kaçarken, ne kadar kaçmaya çalışsa da bir şansı olmadığını anlayarak, zar zor tüfeğini doğrulttu. Bir köşede oturmuş korkudan tir tir titreyerek olanları izleyen yavru kutup ayısının acı bir sesle inleyişi duyuldu o sırada. Burak'ın kendi canından başka düşünebileceği hiçbir şey yoktu. Öfkeden gözü dönmüş anne ayı ise yavrusu için kaygılansa dahi karşı karşıya olduğu düşmanına açık vermemek için arkasına dönüp bakmaya tenezzül etmedi. Burak bir an için yavru ayıya baktı. Ama bu an çok kısa sürdü. Tüfeğin ateşlenişiyle çıkan ses dört bir tarafa yankılandı. Küçük çocuklar ya da masum yavru kutup ayıları. Hiçbiri her zaman onları sarıp sarmalayan, her türlü kötülük ve tehlikeden koruyan annelerinin bir zamanlar onlar kadar küçük, zayıf, ve bir o kadar da saf ve sevimli olduğunu hayal edemezler. Onlar için anneleri güçlüdür, deneyimlidir. Annelerinin onları korumak için ördüğü duvarlar hiçbir güç tarafından yıkılamaz. Halbuki her anne bir zamanlar başkaları tarafından korunup kollanan küçük bir yavrudur. Şimdi tehlikede olduğunu düşündüğü yavrusunu korumak için her şeyiyle düşman sandığı bu genç adamın üzerine atılan, gözleri yavrusuna zarar verebilecek iki ayağı üstünde duran bu değişik hayvana duyduğu nefretle kör olmuş, anne ayı da bunu yapmaya sürükleyen tek ailesi yavrularından bile sakladığı acı bir geçmişi vardı içinde. Gözlerini açtığı ilk andan beri zorluklara göğüs germek zorunda kalmış bir yavruydu o. Annesinin onun hafifçe okşayışları, kardeşiyle şakalaşıp oyunlar oynamaları, hepsi üzerinden uzun zaman geçmiş, silik birer hatıraydı zihninde. Fakat en kolay hatıra gelen anılar, en acı verenler oluyordu çoğu zaman. Günler sürmüş, geçen birkaç saat sesi kısılana kadar haykırışlarını kimsenin duymaması gibi. Hayatının ilk kaybını verdiği, yüreğinin ilk kez böyle bir acıyla dolduğu günün sabahı diğer günlerden oldukça farksızdı. Her gün olduğu gibi anneleri onların kokusunu içine çekmiş, ikisini de alınlarından öper gibi üzerlerine eğilmiş ve onları yalnız bırakarak sessizce yemek bulmak için yuvadan ayrılmıştı. Yavrular o güne kadar yaşadıkları küçük dünyada aslında bir sürü değişiklik olduğunun farkında değillerdi. Üstelik dünyanın bir ucunda yakılan kömür, petrol ve doğalgazın, yok edilen ormanların, boşa harcanan doğal kaynakların başka bir yerde buzulların erimesine, onların yaşam alanlarının yok olmasına yol açacağını nereden bileceklerdi ki? Kısacık ömürlerinde hiçbir insan yüzü görmemiş olan bu yavrular, bütün bunun sebebinin açgözlü, kendilerinden başka bir şeyi önemsemeyen ya da çevrelerinde olan bitenlerin, doğanın şimdiye kadar aldığı darbelerin farkında olmayan, bütün bunlara karşılık sessiz kalan insanlar yüzünden olduğunu nasıl bilebilirlerdi ki? Peki bilseler yine onlara bunları yaşatan aynı insanlar onları korumak, dünyayı düştüğü bu halden kurtarmak için bir şeyler yapmadıkça onlar iki yavru kutup ayısı ne yapabilirlerdi ki? Anneleri gittikten dakikalar sonra yavrular bir sarsıntı hissettiler. Yavrularının tavanı bir sağa bir sola gidip geliyordu. Yavrular korkuyla birbirlerine sokuldular. Tavandan bir parça kar hemen yanlarına, ayaklarının dibine düştü. Bir süre sonra normalden daha sıcak geçen havalarla birlikte erimiş olan kardan tavan tümüyle üzerlerine çöktü. Yavrular bir anda kendilerini bembeyaz karın içindeki karanlıkta, derin bir sessizliğin içinde hiçbir şey göremez halde buldular. Nefes almak, hareket etmek, bir ses çıkarıp yardım istemenin bile çok zor olduğu bir durumdaydılar. Yavrulardan biri pes etmeyerek küçücük pençeleriyle karı kazımaya başladı. Doğru yöne gidip gitmediğini bilmiyordu. Kardeşini de görememişti. O an sadece içgüdülerini dinleyerek karı kazdı. Canını kurtarmak, bir kez daha olsun dışarıdaki soğuk havayı ciğerlerine çekebilmek için bir kez daha pençesini kara geçirdiğinde sert rüzgarın kıllarını hareket ettirdiğini hissetti. Birkaç darbe daha sonra başarmıştı. Kafasını dışarı çıkardı ve nihayet derin bir nefes alarak rahatladı. Ancak bir süre sonra fark etti ki bir eksiklik vardı. Kardeşi, o yoktu. Nereye baksa kardeşinden bir iz göremedi. Ona seslendi. Kardeşinin onu duyması için bağırdı ve sessizce bir karşılık duymak için bekledi. Lakin rüzgarın uğultusundan başka ortalıkta hiçbir ses yoktu. Yavru ayı karların üzerinde her yanı dolaştı. Gözyaşları küçük pençelerinin üzerine düşerken karı kazmaya çalıştı. Sesi kısılana kadar haykırdı. Acı çığlıkları dört bir yanda duyuldu. En sonunda yanına gelen annesi büyük bedeniyle onu sardığında yorgunluktan uyuyakaldı. O günden itibaren ıssız, tüyler ürpertici tundurada annesi ile o bir başlarına ve yuvasızdılar. Sığınacak bir kuytu köşe ararken bir yandan anne kutup ayısının İkisi için de yetecek miktarda yemek bulması gittikçe güçleşiyordu. Bu soğuk iklimde havaların giderek ısınması yaşamlarını kolaylaştırmıyor, aksine onları daha da zora sokuyordu. Buzullar eriyor, her geçen gün anne ayının yüzerek bir buzul parçasına ulaşması zorlaşıyordu. Buzulların erimesi demek, onların karada yaşamaya mahkum olması, yeterince avlanamamaları ve aç kalmaları demekti. En temel besin kaynakları olan foklara ulaşmak için suları yüzerek geçmek ve eriye eriye gitgide gözden kaybolan buzullara varmak, anne kutup ayısı için maalesef ki artık hiç de kolay değildi. Bütün bunlar onları daha fazla ilerlemeye, bulundukları yerden uzaklaşıp başka bir yerde yeni bir yuva aramaya sürüklüyordu. Ancak bu yuvayı çok yanlış bir yerde aradıklarını daha sonra fark ettiklerinde onlar için çok geç olacağından habersizdiler. Böylelikle anne ve yavrusu yollarını sahil şeridinden biraz daha iç kesimlere doğru çevirdikçe ilerlediler. İlerlediler ve uzun bir yol yürüdüler. Bir akşamüstü annesi onu karların sürüyüp kazarak yaptığı yeni yuvanın içinde bırakarak avlanmak için gitti. Pek de küçük olmayan yavru genelde avlanırken annesiyle gider, onu izler ve ondan bir şeyler öğrenirdi. Lakin o gün anne karnı aç ve yorgun yavrusunu tek başına bırakmayı seçti. Yavru kutup ayısı eğer annesinin başına gelebilecekleri bilseydi o gün onunla gider, son anlarında dahi annesinin yanında olurdu. Yavru ayı ne o zaman ne o günden sonra annesine ne olduğunu, onun neden dönmediğini hiçbir zaman öğrenemedi. Bu onun son görüşü olmuştu. Anne kutup ayısı bir hata yapmış, insanların yerleşim alanlarına olması gerekenden fazla yaklaşmış, yemek aramak için insanların köylerini seçerek birkaç tüfekli adamın kurbanı olmuştu. Kutup ayılarının bakış açısından anne ayı bir kurban olabilirdi. Ancak köylerini korumak için onu vuran insanlar için o sadece yok edilmesi gereken bir düşmandı. Buna rağmen anne kutup ayısını insanlara karşı bu düşmanca tavırlara sevk eden, iklim değişikliğine dair hiçbir önlem almayan, bunun ne kadar ciddi bir problem olduğunu fark etmeyen ve diğer canlıların hayatta kalmak için vermek zorunda kaldıkları mücadeleye göz yuman insanlardı aslında. O günden itibaren yavru kutup ayısının yapabileceği tek şey kendi ayakları üzerinde durmak, annesinden avlanmak, barınacak yer bulmak ve kendisini korumak için az çok öğrendiği bilgileri uygulayarak hayatta kalmaya çalışmaktı. Ateşlenen tüfeğin sesi üzeri bomboş, pamuk beyazı karların üzerinde dört bir yana yayıldı. Hızla burağın üstüne koşan anne ayı ön pençelerini kalın kar örtüsüne saplayarak durdu. Burak o an korku içinde nefes almayı dahi unutmuştu. Tüfeği nasıl doğrultup da tetiği çektiğini bilmiyordu. Bütün bunları bir anda yalnız içgüdülerine güvenerek yapmıştı. Karşısında duran kocaman kutup ayısıyla yüz yüze geldiği an aklını kullanma yetisini yitirmişti sanki. Daha ilk ateşin yankısı dinmeden tekrar ateşledi tüfeği. Sonra bir daha, bir daha ve bir daha. Sırtından ve böğründen vurulan yaralı hayvan, ak rengi kürkünün üzerindeki kan lekeleriyle acı içinde yere yığıldı. Karşıdaki tepeden kurt iniltileri yükseldi. Sanki tiz birer çığlık, yasla dolu bir feryat gibiydiler. Durmak bilmeksizden akan kan her yere yanı sarmıştı. Başı burağa dönük şekilde düşmüş, yerde yatan dişi kurdun feri gitmiş, gözleri açık kalmış, boşluğa bakıyordu. Bu görüntüden tiksinen Burak midesinin bulandığını hissetti. Dişi kurdun liderlik ettiği sürünün birkaç üyesi yavaş yavaş karla kaplı tepinin üzerinde görünür oldu. O sırada yerdeki kan kürküne bulaşmış, gözleri fal taşı gibi açık yavru kutup ayısı, korku dolu ve yardım isteyen bakışlarını annesine çevirdi. Karların üzerinde beceriksizce düşe kalka annesinin yanına doğru koştu. Annesi de çevik bir hareketle olduğu yerden döndü ve hızla yavrusuna yaklaştı. Kurtlardan biri bulundukları tepeden aşağı inip kaybettikleri liderlerinin cesedine bakmak istedi. Hareketlerinde düşmanlıktan ve en kötü sonla karşılaşan dişi kurdun az önceki meydan okumasından eser yoktu. Fakat anne ayı tüm nefretiyle hırlayarak ve üzerlerine doğru yürüyerek kurtların hepsini buna kalkışmamaları için uyardı. Hiç kimse zar zor kavuştuğu yavrusunun yanından bile geçemezdi. Bunun üzerine kurtlar dağıldı ve tepenin ardında kayboldular. Kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp sessiz sedasız bir şekilde çekip gittiler. O gün şansları yaver gitmemiş, avlarını ellerinden kaçırmış, liderlerini kaybetmiş ve hüsrana uğramış bir şekilde yuvalarına döndüler. Burak ancak derin bir nefes alabildi. Ciğerleri buz gibi soğuk havayla hızla dolup hızla boşalıyordu. Elleri ve ayakları hem şokun hem de soğuğun etkisiyle titriyordu. Birbirine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne ve yavrusunu izledi. Hiçbir şey yapmadan tüfeğini sıkıca tutup onlara sırtını dönerek yürüdü. Yavru ayı için yapılabilecek her şeyi yapmıştı. Artık veda vaktiydi. Onu annesi gelene kadar koruyup kollamış, annesi üzerine saldırırken yetişkin ayıya zarar vermemiş, o ve anne ayının mücadele ettiği fırsattan yararlanıp yavru ayıya zarar vermek isteyen kurdu tüfeğiyle vurmuştu. Bugün burada ona bir ömür boyunca yetecek macerayı yaşamıştı bile. Burkulduğunu hissettiği ayak bileğinin üzerine basmamaya çalışarak ilerlerken arkasından ayak sesleri duydu. Anne ve yavrusu arkasındaydı. Yoluna devam etti ama kutup ayıları peşini bırakmadı. Ne zaman hızlansa hızlanıyor, yavaşlasa da aralarında belli bir mesafeyi koruyarak onunla yürümeyi sürdürüyorlardı. Nihayet kasaba gözlerinin önünde görünür olduğunda hala anne ve yavrusunun arkasında olup olmadığını görmek için başını çevirdi. Oradaydılar. Kendisinden hayli uzakta beyaz kürkleriyle karların üstünde belli belirsiz iki figür seçti Burak'ın gözleri. Yorgun bir şekilde gülümseyen genç adam onlara el salladı. Anne kutup ayısından kalın bir sesle cevap geldi. Yavrusunu kurtardığı için ona teşekkür ediyordu. Genç adamın güvende olduğundan emin olan anne, ilk kez bir insana müteşekkir olarak yavrusuyla birlikte oradan ayrıldı ve beraber yuvalarının yolunu tuttular. Burak'ın kasabaya ve kaldığı küçük pansiyona ulaşmasına nihayet sayılı adımlar kalmıştı. Birisi bir gün böyle bir macera yaşayacağını söylese ona asla inanmazdı. Hala yaşadıklarını, ne kadar şans eseri kurtulduğunu düşünerek şükrediyordu. Bu seyahatin ona gösterdiği şey, soğuk iklime uyum sağlamış buzulların arasındaki bu kara parçasında, bir arada hayatta kalma mücadelesi veren bu canlıların, insanların ona verdiği zararlardan, özellikle de iklim değişikliğinden ne kadar olumsuz etkilendiği, fark edilmeye ve yardım görmeye muhtaç oldukları oldu. Evet, onların fark edilmeye ihtiyacı vardı. İklim değişikliğine karşı herkesin elini taşın altına koyması gerekiyordu.